Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμη Παρασκευή και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες και πολλές. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια η Νάνση Κανέλη και είναι βεβαίως ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, SMS στέλνετε γράφοντας 3 κιλό το μήνυμά σας στο 54%. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, στούντιο παπάκι realfm.gr. Ζούμε εποχές που δεν επιτρέπεται μισός άνθρωπος σε αυτό τον τόπο να ισχυρίζεται «Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν υποψιάστηκα, δεν φαντάστηκα». Κανονικά, αν θέλουμε να είμαστε μια χώρα σοβαρή και όχι κάτι, όπως λέει και η φίλη μου η Μένια, σαν περίπου χώρα, σαν περίπου κράτος, σαν περίπου Ευρώπη, σαν περίπου Αιγαίο, σαν περίπου θάλασσα, σαν περίπου ΝΑΤΟ, δηλαδή όλα να είναι σαν περίπου, με κορυφαίο το σαν περίπου αριστερά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, 25η φορά, με μοναδικά σίγουρα πράγματα το Μνημόνιο 1, το Μνημόνιο 2 και το Μνημόνιο 3, αν δεν θέλουμε να είμαστε έτσι, είναι μια εποχή βαθιάς περισυλλογής και ανάληψης ευθυνών. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτά που συμβαίνει που αθωώνει τον οποιοδήποτε από μας εκτός από τα θύματα. Κοιτάξτε γύρω σας την ώρα που τρώτε, την ώρα που κοιμάστε, την ώρα που πλένετε, την ώρα που δουλεύετε. Κοιταχτείτε γύρω σας, σε παρέες και μέσα στα σπίτια. Κοιτάξτε τα παιδάκια σας γύρω-γύρω και αναλογιστείτε μόνο ένα πράγμα. Ποιος από εσάς είναι σε θέση αυτή τη στιγμή ευνηδίως, μέσα στις επόμενες 15 μέρες, αν συμβεί χ, ψ, ωμέγα, ας μην το πάμε να μετρήσουμε αν θα είναι τσουνάμι ή αν θα είναι πόλεμος, ποιος από σας έχει το κουράγιο να βγάλει τα παπούτσια του, να βγει στην άσφαλτο, να πάρει ένα παιδί στον ώμο, δύο παιδιά στα χέρια και να προχωρήσει για να φτάσει κάπου? Σκεφτείτε ποιος από εσάς είναι σε θέση να το κάνει. Σκεφτείτε ποιος από εσάς που είναι αντιμέτωπος με εκείνη την αντίληψη: θέλω να εκφραστώ, θέλω να πω τη γνώμη μου, θέλω να διαβώ το Ρουβίκονα, δώστε μου και εμένα ένα μικρόφωνο. Ποιος από εσάς που έχει αυτή τη διάθεση είναι σε θέση να μπει να κοιμηθεί σε ένα χώρο με άλλους 50, 100, 200, κάτω από τα δέντρα, κάτω από τσιμέντα, πάνω σε τσιμέντα, έτσι. Καθίστε και σκεφτείτε το, και όταν το σκεφτείτε, μετά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι ένας όρος μιας άθλιας διεθνούς διπλωματίας. Παραμένει, ήταν και θα είναι έργο ανθρώπων και για την ακρίβεια να δικαιώνει το Homo hominis lupus. Το 1976 τους στίχους τους γράφει ο Νίκος Γκάτσος, τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Στο τραγούδι θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. Σας παρακαλώ πολύ, κανένα συνειρμό με το όνομα δυστυχώς της τραγικής επικαιρότητας του παιδιού που χάθηκε. Σταμάτα Παντελή το γλεντοκόπι, δεν είναι πια στο χέρι σου οι άνθρωποι. Κατάπιε τη στερνή σου την μπουκιά, σε λίγο θα ακουστεί η ντουφέκια. Ακούστε με πολύ προσοχή ένα εξαιρετικό τραγούδι που λέγεται ο Παντελής, το οποίο περιγράφει πίσω από το 1976 αυτά που συμβαίνουν σήμερα, χωρίς να σηκώνει δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις, ερμηνείες και κροάσεις. Σταμάτα Παντελή το γλεντοκόπι, δεν είναι πια στο χέρι σου οι άνθρωποι. Κατάπιε τη στερνή σου την μπουκιά, σε λίγο θα ακουστεί κι η ντουφεκιά. Αχ, Παντελή, σε Δύση και Ανατολή. Σήμερα γεννιέται τη μάνα, το παιδί στον τάφο αρνιέται. Ο είτε και ο προφήτης ο παλιός, πως έτσι πάει ο κόσμος κι όχι αλλιώς. Αχ Παντελή, πάει το πουλί, κλαίνε σε δύση. Υποκριτές και φαρισαίοι. Και ξέρεις κάτι, Λουκία μου, με το μηνυματάκι που στέλνεις, γίνεται πολύ ορατός κάποιος μόλις γράψει κάτι τέτοιο σαν γι' αυτό που έγραψες εσύ. Έτσι, για να αρχίσω κι εγώ να μιλάω κυκλωματιδών. Είναι η εποχή των κυκλωμάτων. Είναι η εποχή των μεγάλων ψεμάτων. Είναι η εποχή των φανταχτερών μηδενικών. Είναι η εποχή των φανταχτερών μηδενικών. Αυτοί που κόπτονται, κόπτονται για το ΝΑΤΟ, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το ήθος της δημοσιογραφίας, έχουν δεχτεί, δεν αναπαρήγαγε κανένας τους, κανένας τους, μία ειδήση που θα σας την πω εγώ. Το τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτό που βγάζει δημοσιογράφους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζήτησε, για να δούμε τι άλλο τρόπο έχει κάποιος να φτιάχνει δικούς του δημοσιογράφους, ρε παιδάκι μου, δικούς του δημοσιογράφους, ζήτησε και πρότεινε, και υπάρχει, την έχω και γραμμένη, ένα πολύ μικρό τμήμα δημοσίευση ο ριζοσπάστης, εγώ την έχω ολόκληρη. Ζήτησε να συνάψει σύμβαση με τη δύναμη ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ, το τμήμα δημοσιογραφίας, για να κάνουν από κοινού μαθήματα και να έχουν και κοινές δράσεις. Αν γυρίσετε λίγο το ρολόι πίσω, όσοι δεν είσαστε 5 χρονών σήμερα, ώστε να μην μπορείτε να το γυρίσετε πίσω, ή 15, ώστε και αν το γυρίσετε να μην θυμάστε, δηλαδή δεν χρειάζεται να το πάτε στο 1821, μόνο στο 1999, θα δείτε και τι σημαίνει πουλ ενημέρωση, πουλ, πουλ. Το πουλ είναι στο επίπεδο των πολύ μεγάλων συμφερόντων, ακριβώς ίδιο με το non-paper που βγαίνει. Για να δούμε τι μορφή παίρνουν τα πράγματα σε μια χώρα που είχε Παρθενώνες, έχει Παρθενώνες, έχει θαύματα και έχει και πληγές και τραύματα. Όσο για εκείνη την απορία, πω η Ευρώπη που δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν, φαντάστηκε κανένας την Ευρώπη ως αδιακόρευτη κόρη, για να καταλάβω δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η Ευρώπη, πριν ανακαλύψουμε πώς ξεκίνησαν κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε ότι ξεκίνησε σαν ένωση χάλιβα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε σαν ένωση χάλιβα, τα συμφέροντα ήταν των χαλιβουργών ή των ιδιοκτητών των χαλιβουργίων και του χάλιβα. όταν λέμε ένας των μονοπωλίων. Είναι μια πολύ ειρηνική ήπειρος. Είχε απλώς δύο παγκόσμιους πολέμους. Ήταν η πηγή, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν οδοντόπαστες. Είχε έναν πρώτο παγκόσμιο, που τον είπανε και βρώμικο, είχε ένα δεύτερο παγκόσμιο. Συγκεντρώνει τα τρία τέταρτα, δηλαδή το σύνολο, όχι τα τρία τέταρτα, χαζομάρες λέω τώρα, το κατεβάζω, των αποικιοκρατών απανταχού της γης. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί, Μπόερς, από τη μία άκρη ως την άλλη. Από την Ινδία και το Ανατολικό Τιμόρ μέχρι την Νότια Αφρική. Είναι μια πολύ ειρηνική ήπειρος. Δεν έχει χυθεί σταγόνα. Είναι δε ανεξίθρησκη καλεταμάλα αυτή η Ευρώπη. Τι να σας πω. Είχε έναν 300 ετή, είχε έναν 100 ετή, είχε κάτι σφαγές του Αγίου Βαρθολομαίου. Αλλά αυτά είναι ψήγματα μπροστά στην ιστορία. Τώρα τι να συζητάμε. Είναι μια ωραία ειρηνική περιοχή. Το ΝΑΤΟ, αγαθοεργό σωματείο, μια μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν έκανε, πολύ καλές πράξεις έκανε. Τώρα τους ξέφυγε και καμιά βομβίτσα εδώ, τους ξέφυγε και μια βόμβα γραφίτη. Αυτά όμως γίνονται, ρε παιδιά, στους πολέμους. Μην το συζητάμε. Και τι έκανε, τι έκανε. Την έκοψε την κουβέρτα των Βαλκανίων και την ξανάραψε. Και έφτιαξε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έφτιαξε την Κροατία. Ήταν πολύ αναμειγμένοι όλοι αυτοί. Και τα πηγαίνανε και καλά, λεγόντουσαν Ιουγκοσλαβία. Με παντρευόταν οι Κροάτες με Βόσνιες, παντρευόταν οι Σκοπιανοί με κάτι άλλο. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν έπρεπε να γίνονται. Γιατί χαλάει η ουσία της Ευρώπης. Έπρεπε να είναι να κοπεί η κουβέρτα και να φαίνεται, ας πούμε, η κόκκινη λωρίδα, η κίτρινη λωρίδα, η πράσινη. Μετάφραση. Η γερμανική, η αυστριακή, η τέτοια. Έπρεπε να εκδικηθεί η Αυστρο-Ουγγαρία που τη βαρέσανε τον πρίγκιπα. Και έτσι ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί άνθρωποι στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αποφασίσαν να κάνουν το διαιτητή στο ξαναμοίρασμα της Μέσης Ανατολής. Είναι καλοί άνθρωποι όλοι αυτοί. Είναι καλοί. Και να σας πω και κάτι, κάναν και οικονομία. Γκρεμίσαν το τείχος του Βερολίνου και πήραν τα υλικά και το φτιάχνουν σε όλα τα μέρη της γης τώρα. Για να μην νομίζετε ότι έχουν εκεί ιδιοκτησία. Όχι, όχι. Τα μοιράζουν αυτά. Μοιράζουν. Μοιράζουν τη γνώση. Τι μοιράζουν, τη γνώση τους. Του πώς καταπιέζεις, πώς ασκείς το ωραίο σου ιμπεριαλιστικό παιχνίδι και πώς μετατρέπεις σε λαό, τάχα μου δήθεν, που ασκεί εθνική πολιτική, τάχα μου δήθεν, τα συμφέροντα μιας άρχουσας τάξης που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ο Σπύρος Σαμοήλης, από τη συνευλία στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας πίσω στο 2006, πριν γίνουν τα γεγονότα του 8, πριν περάσουμε στην κρίση, έγραψε το «Χαίρε χώρα». Είναι πλαισιωμένοι ο Πέτρος Καρύδης ο Βαρύτονος και η μεικτή χοροδία του Αγίου Ματθαίου από την Ορχήστρα Χόρδων του Ιωνίου Οδείου Λαϊκούς Μουσικούς από το Δημοτικό Οδείο Λευκύμης. «Χαίρε χώρα, χαίρε Ελλάς», που πάρα πολύ εύκολα αναφωνείς «Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis refugié», πρόσφυγας. Όχι, δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίει Νάνς και εγώ που δεν βάλαμε να παίξουμε το μέτικο για να σας πιάσει μια βαθιά προσφυγική συγκίνηση. Συνοστισμού στάιλ. Χωμοχωμένης λούπους, για όποιον και που είναι πάρα πολύ αυτοί που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν λατινικά, είναι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος. Λύκος. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Για να δούμε το μήνυμα του Δημήτρη. Σαν τα σκουπίδια είναι οι πρόσφυγες. Αδιαφορούμε όταν τα δημιουργούμε, αλλά κανείς δεν θέλει τυχοματερή στην περιοχή του. Καταρχήν, για να σκεφτούμε, δημιουργούμε ή παράγουμε σκουπίδια? Παράγουμε σκουπίδια, Δημήτρη. Δεν δημιουργούμε σκουπίδια. Η δημιουργία παίρνει μια θετική έννοια. Όχι, το λέω γιατί συνήθως άμα πεις δημιουργούμε σκουπίδια, μετά δικαιολογούμε και ως δημιουργική διαδικασία την ανακύκλωση. Και καλά την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Ανακύκλωση ανθρώπων μπορείς να κάνεις άμα τους δεις σαν σκουπίδια. Έχεις δίκιο έτσι που το τοποθετείς το θέμα. Ο φασισμός είναι ένα φαινόμενο φυσικό? Είναι κάτι που έρχεται σαν το τσουνάμι? Βρέχει φασίστες? Ή κρύβεται μέσα στον καθέναν από εμάς κατά το Homo hominis lupus και σιγά σιγά το φέρνει και το βγάζει στην επιφάνεια? Για να δούμε. Πώς έχουμε εφερθεί εμείς τους πρόσφυγες? Δεν είναι ανάγκη να πάτε πίσω στη Σμύρνη. Άμα θυμηθείτε λίγο ή λίγο μεγαλύτερη, όχι τα πιτσιρίκια πάλι, πριν τα διδάξετε στραβά πράγματα, πώς φερθήκαμε σε Ρωσοπόντιους όταν ήρθαν εδώ? Πώς φτιαχτήκανε πάλι κυκλώματα? Ούτε αυτό είναι φαινόμενο της εποχής. Είναι φαινόμενο της ελεύθερης αγοράς. Εντελώς φαινόμενο της ελεύθερης αγοράς και της αντίληψης ότι στην αγορά όλα είναι θεμητά, φτάνει να βγει κέρδος. Επομένως, ο δοσύλλογος μπορεί να μετέρθει όλων των μέσων. Στην πείνα της κατοχής μας προκύψανε λαδέμποροι και δοσύλλογοι, μαυραγορίτες, που για να είναι κάποιος καλός μαυραγορίτης έπρεπε να είναι και δοσύλλογος, ώστε τον αντίπαλό του να μπορεί να τον εξουδετερώσει με αυτόν τον τρόπο, και είναι περίπου σαν την Κούκλουτς Κλάν. Φοράει άσπρα και από κάτω είναι μαύρη μαυρίλα, πλάκο σε μαύρη σαν γκαλιακούδα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα, είναι εντελώς φυσικά. Είναι πλειονότητα? Όχι, δεν είναι πλειονότητα. Πλειονότητα είναι μόνο όταν η πλειονότητα, και όχι κατά ανάγκη η πλειοψηφία, προσέξτε το αυτό, όταν η πλειονότητα επιτρέψει σε αυτή τη μειονότητα να κυριαρχήσει. Όποτε αυτή η μειονότητα των μαυραγορητών, των δοσυλλόγων, βρήκε απέναντί της ανθρώπους που έχουν το κουράγιο να πούνε άσα πέρα ρε που θα το κάνεις εσύ αυτό στο δικό μου τον τόπο με τους δικούς μου τους ανθρώπους. Όποιος ακούσει τη δασκάλα που λέει ότι απάνω στη Λέσβο αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο, μιλάτε όλοι για Νόμπελ και συμφώνησα μαζί της, υπάρχουν όμως και άνθρωποι εδώ με τις κατεστραμμένες οικονομίες τους, τα σοκαρισμένα παιδιά, η φτώχεια, η επικείμενη. Αν μιλήσετε με ξένους θα σας πούνε. Δηλαδή, εγώ είδα αυτόν τον Ελληναρά στα Τέμπη, όπως φαντάζομαι και περισσότεροι από εσάς που μπορεί να τον πετύχατε στην τηλεόραση, να λέει: εγώ ήρθα εδώ για λόγους υγείας. Ήρθα εδώ να βρει την υγειά του από την Ολλανδία, στην οποία ζει μαζί με τα παιδιά του. Και αφού ήρθε εδώ να τη βρει, και μιλάει και κάτι σπαστά ελληνικά και λέει ότι είναι Έλληνας, μας είπε και το εξής καταπληκτικό: εγώ θα γυρίσω και θα πάω να τους πω να μην ξαναστείλουν κανένα τουρίστα εδώ, γιατί αυτό είναι ντροπή. Στην αρχή τον ακούς και νομίζεις ότι τον έχει ενοχλήσει η εικόνα των προσφύγων και αισθάνεται πολύ ανθρώπινα και θεωρεί ντροπή που τους έχουμε αφήσει έτσι, ξέρω εγώ, και περπατάνε κτλ. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Τον εμποδίζανε. Οπότε πάμε στις ειδήσεις που έχουν, τι να σας πω, εξαιρετικά πράγματα να σας πούνε. Εξαιρετικά. Αισιόδοξα, είναι όλα όμορφα, όλα καλά. Η χώρα είναι σταθερή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρήματα που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόν προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το OK, απ' έξω τρέξτε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Έχει πολλά πράγματα η επικαιρότητα, αλλά έχει και κάτι που τη διατρέχει από τη μία άκρη ως την άλλη. Και σας οικετεύω να μην προσχωρήσετε. Είναι μιας με αόρατο νήμα. Σας οικετεύω για την ψυχική υγεία του καθενός, για την πνευματική του νυφαλιότητα, Όπως, και το λέω όπως θα το έλεγα στους φίλους μου. Το λέω όπως θα το έλεγα στους δικούς μου ανθρώπους. Το λέω με πολύ μεγάλο αυθορμητισμό. Ούτε εξ κατέντραμ, δηλαδή ούτε από έδρας. Ούτε το λέω επειδή είμαι κάτι σε ειδικό άνθρωπο. Απλούστατα, έχοντας 40 τόσα χρόνια πείρα στα μίντια, προσπαθώ. Και σε ένα βαθμό το έχω καταφέρει. Μην παρασυρθούμε στο λεξιλόγιο μιας παμπάλεης, τωρινής και μελλοντικής μικροπολιτικής ιδιοτέλειας του σχολιασμού για πράγματα τα οποία κρύβουν βαθύτερες καταστάσεις. Δηλαδή, κρύβουν βαθύτερες καταστάσεις και αν δεν κάνουμε εμείς τη δεύτερη ανάγνωση, δεν θα μας την προσφέρει κανένας. Γιατί τα σχόλια και οι πληροφορίες έρχονται και παρέρχονται. Είναι μια κρίση, είναι σαν τη χαρτοπετσέτα. Φτού, φτισιά και δρόμο, φτού, φτισιά και δρόμο, φτού, φτισιά και δρόμο. Κάτω από αυτή τη διαδικασία συσσωρεύει ένα λόφο ολόκληρο από σκουπίδια απόψεων που έχουν αναθεωρηθεί με ταχύτητες λιγότερες από το 24ωρο, μέσα σε μια ώρα, σε δύο ώρες, από ένα άλλο σχόλιο, από μια κόντρα, από ένα τούτο, από ένα εκείνο, και χάνεται το δάσος. Παίζουμε με τα δεντράκια και χάνεται το δάσος. Έχω λοιπόν τα σχόλιά σας σήμερα. Ο γράφει αμετάκλητος και αδιόριστος, γιατί γράφει μετακλητός και διοριστός, ενώ είσαι προφανώς διορισμένος. Πόσο δίκιο έχει ο Μπογιόπουλος που σήμερα γράφει ότι αν η Ελλάδα γίνει Αλκατράς, δεν θα γίνει φυλακή μόνο για τους δυστυχισμένους πρόσφυγες και μετανάστες, θα γίνει και για τους Έλληνες λόγω μνημονίων, ανεργίας, φτώχειας και όσον ούπο άγριας καταστολής. Βλέπει εισαγγελία του Αριού Πάγου. Μετά το τέλος του παραμυθιού που λεγόταν Αμερικάνικο όνειρο, τώρα μας τελειώνει και το παραμύθι του πάλι ποτέ κουκουαστορικού συνασπισμού και Πασοκοσύριζα που ονομάζεται Ευρώπη των Λαών. Ευρώπη, κοινό μας σπίτι. Με το που το διάβασα, το μου ήρθε στο μυαλό μία λανθασμένη αντίληψη που είχα για τους Ολυμπιακούς. Θεωρούσα ότι οι Ολυμπιακοί, και τους ζήλευα ως οπαδοί, κατάφερναν να στηρίζουν την ομάδα τους ακόμα και όταν χάνει. Άσε να βλέπω και να ακούω γιούχα όταν χάνει. Και μάλιστα έτσι που να θυμίζει άλλες ομάδες και άλλες καταστάσεις. Και από την άλλη μεριά είδα τους άγριους Παναθηναϊκούς, και το εννοώ τους άγριους Παναθηναϊκούς, να αποθεώνουν τον Ομπράντοβιτς που τον είχανε ως αντίπαλο και μετά να του αναγνωρίζουν στο τέλος, παρότι έχασε, γιατί το είχαν κάνει και όταν χάσανε, παρότι έχασε, να του αναγνωρίζουν την ικανότητα να είναι αυτό που λέμε άξιος αντίπαλος, γιατί εδώ που τα λέμε. Όταν κερδίζεις έναν αντίπαλο, σημασία έχει να είναι άξιος. Άμα είναι πεσμένος χάμου, τι νόημα έχει να κερδίσεις? Δηλαδή γίνεται και θλιβερή η νίκη. Κατά αυτήν την έννοια βλέπετε ότι είμαστε ικανοί ταυτόχρονα για το χειρότερο και για το καλύτερο. Για το χειρότερο και για το καλύτερο. Και επειδή είμαστε εύκολοι στα σχόλια, διάβαζα αυτούς τους διαλόγους που λέγανε «έχω τέσσερα μασούρια, δεν μου τα δίνεις ρε μαλάκα», «δεν τα αφήνεις γι' αυτό, να μην πάμε στο γήπεδο», άστα για τη μεγάλη απεργία, άστα για τα γεγονότα της 6 Δεκεμβρίου. Δηλαδή ένα πράγμα, μια εμπορευματοποίηση ακόμα και αυτού του χώρου που υποτίθεται ότι παρεμβαίνει βιαίως για να αλλάξει το σύστημα και έχει γίνει σύστημα, μέσα στο σύστημα, με την ιδιοτέλεια της προσέγγισης εδώ του μπάχαλου, αύριο το πρωί κάποιου άλλου πράγματος, παραπέρα λίγο παρακάτω. Γράφει λοιπόν ένας φίλος που έρχεται ως GR Social Radio, η Αγγλία, και όχι μόνο αυτή, δεν μπήκε στην Ευρωζώνη. Τώρα θα κάνει δημοψήφισμα για να φύγει τελείως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί μας όλοι λένε Ευρώπη και Ευρώπαση θυσία. Εμείς τα κοροϊδεία τους ακολουθούμε. Ναι. Όταν θα λες Ευρώπη, θα πρέπει να κολλάς πια και το ΝΑΤΟ από δίπλα. Γιατί άλλο τρόπο δεν έχει, μην μου πείτε για Frontex. Και να αρχίσω να αναρωτιέμαι εγώ, πάνω στο βορρά, μόνο τα Σκόπια υπάρχουνε? Δεν υπάρχουν άλλες χώρες, δεν είναι. Η Αλβανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Έτσι, για να αναρωτηθώ. Αυτοί που μιλάνε σήμερα, τι λέγανε όταν άνοιξαν τα σύνορα από πάνω? Α, για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Απαντάω έτσι αμέσως και στο Θανάση. Άλλες περιοχές του κόσμου είναι πιο ειρηνικές. Ο Πούτιν πόσους πρόσφυγες πήρε? Γιατί λιάνα μόνο κατά της Ευρώπης? Μα τώρα σοβαρολογείς? Είμαι κατά του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού. Εγώ είμαι που μπερδεύω τον Πούτιν με τη Σοβιετία? Ή κάτι δεξιούρες που κυκλοφορούν, οι σοσιαλδημοκράταροι ή κάτι δίθεν αριστεροί, οι οποίοι λένε είναι μαρξιστικό αυτό, είναι σταλινικό αυτό, είναι εκείνο, είναι τάλο, και βλέπουν τους ξανθούς άγγελους να κατεβαίνουν ως τέως σοβιετικοί και είναι ιμπεριαλιστές? Πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μου κάνετε. Είπε κανένας ότι αυτό αφορά μόνο στην Ευρώπη? Όχι, απλώς η Ευρώπη είναι η μήτρα αυτών των πραγμάτων. Και για να έχουμε και συνέστηση και να μην τα λέμε αυτά έτσι στον αέρα και να είναι σχετά σχόλια, να έχει και μια πληροφορία μέσα. Πέφτει το πετρέλαιο, θέλουν να ανεβάσουν την τιμή. Υποτίθεται στο στρατόπεδο της Μέσης Ανατολής, με την αναθεώρηση του συμφώνου ΣΑΙΣΠΙΚΟ που σας είχα πει την προηγούμενη φορά, ΣΑΙΣΠΙΚΟ. Για δείτε σήμερα, υποτίθεται ότι οι Ρώσοι είναι από τη μία μεριά και ο συνασπισμός είναι από την άλλη μεριά των υπολείπων δυνάμεων, και αυτός βοηθάει τον Άσαντ, και οι Σαουδάραβες θέλουν να στείλουν στρατό για να το οποίο δηλαδή μαζί με τους Τούρκους αντιμετωπίσουν τον ΙΣΙΣ, και πάει λέγοντας. Και μέσα στην τούρλα αυτού του κακοήθους πολέμου, που είναι απολύτως ιμπεριαλιστικός και αφορά στην ενέργεια, στον έλεγχο της περιοχής κτλ., συμφώνησε η Σοβιετική Ένωση, όχι δα, η Ρωσία του Πούτιν. Η Ρωσία του Πούτιν συμφώνησε με τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή με τον αντίπαλό της στο πολεμικό πολιτικό επίπεδο, να σταματήσουν την παραγωγή πετρελαίου τόσο όσο χρειάζεται για να ανέβει. Έλα μου, παρακαλώ, για ποια περιοχή του κόσμου μιλάτε, για να καταλάβω? Όταν λέτε τη λέξη ανταγωνισμός και ελεύθερη αγορά, που μπορείς να πάρεις την παλίτσα να πάει να στη φτιάχνει το Πακιστανάκι ετών 8 χωρίς να είναι μετανάστης, για ποιο πράγμα μιλάτε? Για ποιο ήθελα να ξέρω. Περί Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ μου θυμίζει, αυτό λέει ο Κωνσταντίνος στις ελληνικές ταινίες, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τρέμω όταν βλέπω εικόνες από τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η Ευρώπη κάνει ότι δεν βλέπει. Πότε δεν έβλεπε? Γράφει. Και έχει και δίκιο. Πώς δηλαδή να δει ένα άψυχο πτώμα που το μόνο που τον νοιάζει είναι τα λεφτά των ολίγων, τι γίνεται για τον άνθρωπο? Τα διαβάζω δύσκολα γιατί είναι σε γκρίνγκλις, είναι με λατινικούς χαρακτήρες, το συχνάω με αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βαρέθηκα και θέλω να βρω μια μέρα στον κόσμο, μια μέρα, φαντάζομαι ένα μέρος στον κόσμο που θα είναι ήρεμα να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Ως τότε, χαίρεται να μας ακούει, βλέπει τα ματάκια της γυναίκας του, που είναι το πιο όμορφο ρόδι στον κόσμο. Οπότε αφιέρωσε έτσι και το τραγούδι το επόμενο που θα έρθει. Εξήγησε μου, Λιάνα, no reply, γιατί ο κόσμος δεν πάει στο κουκουέ. Για το κουκουέ δεν έχει τρόπο, έχει κόπο. Για να σου απαντήσω έτσι απλά, αν είχε τρόπο, θα βλέπεις φρουφρού και αρώματα και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και μετά θα σε απογοητευόσουν και θα χτύπαγες το κεφάλι στον τοίχο, γιατί ενώ το τιμόνι το πήρες όλο από τη μία μεριά, σου βγήκε να διέρνει από την άλλη. Χαιρετίσματα στο Μόναχο και στο Δημήτρη. Και ο Jap News γράφει ότι ο Γιάννης από την Ιαπωνία, ότι οι ξένοι πρόσφυγες δεν ήλθαν για να μείνουν στην Ελλάδα, οπότε θα να πρέπει να τους πάρουμε στα σπίτια μας. Η υποδοχή, η προσωρινή φιλοξενία και οι διευκολύνσεις για να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους είναι υπόθεση του κράτους μέσω των δομών, έτσι όπως προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτοί που υποστηρίζουν το αντίθετο είναι οι ίδιοι Ναζί που πριν μερικές δεκαετίες έβαζαν στα σπίτια τους και στα κρεβάτια τους τους κατακτητές ομοειδεάτες τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμάστε εκείνη την κουβέντα του Κουτσούμπα πριν από δύο μήνες ήταν στη Βουλή, που έλεγε ότι εφόσον οι άνθρωποι είμαστε πέρασμα και θέλουν να πάνε κάπου και η Ευρώπη σας έχει αποφασίσει αυτά που έχει αποφασίσει, γιατί δεν φεύγουν αεροπορικώς να πάνε κατευθείαν στις χώρες προορισμού? Το καλό θα ήταν να φεύγουν από εκεί που είναι, δηλαδή από τις ακτές της Τουρκίας, αλλά έστω και από τη Λέσβο, ας πούμε, ή από ένα άλλο σημείο. Γιατί δεν φεύγουν αεροπορικώς? Για σκεφτείτε, γιατί δεν φεύγουν ούτε με καράβια να πάνε σε άλλους προορισμούς, εκτός και αν δεν έχει λιμάνια η Κροατία, για να ξέρετε, η Ιταλία ή ο υπόλοιπος νότος της Ευρώπης, εκτός αν η Λαμπεντούζα είναι λιγότερο σκαρική από ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε, γιατί όταν συμμετέχεις στους οργανισμούς που φτιάχνουν πρόσφυγες, τότε μπορείς να πας να ξεκουραστείς. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για μία παράσταση στην οποία ο κόσμος τη ζήτησε, η συνθέτηση Πηγή Λυκούδη. Όσοι δεν πρόλαβαν να δουν την ξεχωριστή βραδιά που παρουσίασε στη Γκαλερί Καλλιτεχνών τον Δεκέμβρη στην Κηφισιά, αναγκάζεται ευχαρίστως να το ξανακάνει με ολάνθιστους ποιητικούς κήπους κορφευμένους με τη μουσική της, από τον Γιάννη Ρίτσο, τον Βετράκο, τον Ιωσέφ Ελιγιά, τον Σουρή, τον Παπαντονίου, τη Μυρτιώτσα, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Κανά, τον Μπουρμπούλη, τις αδερφούλες μου μαζί, τις Νάνση Κανέλη, τις Ξένες Δικαίου και πολλών άλλων. Θα ερμηνεύσουν ο Νίκος Καρακαλπάκης και η Γεωργία Αγγέλου και θα συμμετέχουν οι ερμηνευτές φιλικά όπως η Γεωργία Βελιβασάκη, ο Σωτήρης Σοφιάς και η Ελένη Τζατζημάκη. Φιλιά ειδικά από μένα στην Ελένη που μου θυμίζει πολλά πράγματα και κυρίως τη μάνα μου που κάνε παρέα με τη γιαγιά της. Λοιπόν, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και σας πάω στη μουσική της Πηγής Λυκούδη και στο Σπύρο Κλίσσα στο τραγούδι, στους στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη, «Όταν χάνεται ο ήλιος». Όταν χάνεται ο ήλιος στο σκοτάδι τα τριαντάφυλλα πεθαίνουν σαν στρατιώτες που πηγαίνουν όπου η μοίρα διατάζει. Θα μεθύσω πάλι απόψε κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διάσει. Θα μεθύσω πάλι απόψε κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διάσει. Θα φωνάξω ένα ζητιάνο που ρεμβάζει στην πλατεία για να πούμε δυο κουβέντες. Η ζωή θέλει λεβέντες κι οπαδούς στην αλητεία. Θα μεθύσω πάλι απόψε κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διάσει. Θα μεθύσω πάλι απόψε κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διάσει. Άντε να πάρουμε μια ανάσα. Κερδίσαν ο 41-48, ο 53-27 και ο 92-14. Αν ανοίξει το μερολόγιο σήμερα έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σταθώ σε ένα. Σαν σήμερα το 1911 γινόταν η συζήτηση στην Αναθεωρητική Βουλή για τη γλώσσα στην οποία θα γραφείται το Σύνταγμα της Ελλάδας. Προκλήθηκαν τεράστιες συγκρούσεις, μεγάλης έκτασης συγκρούσεις. Οι καθηγητές και οι φοιτητές της φιλοσοφικής πρωτοστάτησαν υπέρ της καθαρεύουσας. Αυτά πίσω στο 1911. Πάνω από 100 χρόνια πίσω, γιατί κάνουμε πολύ συχνά αυτό το αντικείμενο, δηλαδή το παίρνουμε και το συζητάμε, πώς βρισκόμαστε περίπου στην εποχή πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 100 χρόνια μετά. Οπότε για να πάρετε μια ανάσα, ας πάμε να ακούσουμε το Σταμάτη Μορφωνιό και τη Μαρία Γούζη. Σε στίχους και μουσική Σταμάτη Μορφωνιού. Είναι θαύμα η ζωή και έχουν και δίκιο εδώ που τα λέμε. Αισιόδοξο, υπέροχο, μελωδικό. Γιατί ό,τι και να έρθει θα τα ακούσετε. Να αφήσω τα προβλήματα, ενίκια και χρήματα, και να έρθω να σε βρω. Λέω σήμερα να αφήσω τις διαλέξεις μου, ρεπό σ' όλες τις λέξεις μου, εκτός του αγαπώ. Γιατί ό,τι και να έρθει, όσο πόνο κι αν φέρει μαζί, θα έρθει ο ήλιος ξανά να μας βρει το πρωί. Είναι θαύμα σου λέω η ζωή. Θα έρθει ο ήλιος ξανά να μας βρει το πρωί. Έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή. Λέω σήμερα να γίνω το παιχνίδι σου, χαμόγελο στα χείλη σου, μια παιδική χαρά. Λέω σήμερα να αφήσουμε το αύριο που μας το πες να μας βρει το πρωί. Έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή. Γιατί ό,τι και να έρθει, όσο πόνο κι αν φέρει μαζί, θα έρθει ο ήλιος ξανά να μας βρει το πρωί. Είναι θαύμα σου λέω η ζωή. Ο ήλιος ξανά να μας βρει το πρωί. Έτσι απλά είναι θαύμα η ζωή. Κλέψανε λένε όλοι, μα κλέψανε, κλέψανε. Χαίρομαι που ο φίλος Μιχάλης δεν το είδα το μάτς, οπότε έχεις δίκιο. Κάτι αποσπάσματα είδα και από εκεί έβγαλα το συμπέρασμα. Καλά κάνεις Μιχάλη και μου λες. Καλησπέρα Λιάννα μου, ως επιτοπλίστων μόνο απογοήτευση. Όχι γιούχα, μειοψήφισε γιούχα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό για τους φιλάθλους. Είναι καλό για τους Ολυμπιακούς. Είναι καλό για τους παίκτες. Είναι καλό για όλους. Είναι καλό για όλους. Πόσο θα ήθελα αυτό το πράγμα να το βλέπω κάθε μέρα στα γήπεδα. Για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, θυμάστε τι σας έλεγα. Ήθελα να σφάξω τη μισή Παναθηναϊκή κερκίδα. Θυμάμαι πίσω χρόνια πολλά. Είναι εκείνος ο κακομοίρης, ο Έκη Γκονζάλες, σε θέση να βαρέσει πέναλτι και τον γιουχάρει το μισό γήπεδο. Γιατί έχουμε εμπορευματοποιήσει το συναισθηματισμό του ποδοσφαίρου. Το έχουμε εμπορευματοποιήσει. Πες μου τώρα, δηλαδή, χάνει ο Ολυμπιακός, απογοητεύονται. Αυτά με τα σεντόνια, με τουτούτα, με εκείνα, με τα άλλα, με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Χθες εκλέγανε καινούριο στην Αθήνα. Αν πάρει το πρωτάθλημα τόσο νωρίς, δεν θα είναι όλοι καχύποπτοι στα επόμενα μάτς. Πρόσεξε, οι Ολυμπιακοί θα είναι καχύποπτοι. Δεν τρέπεστε ρε που κατεβάσατε τα χέρια και χάσατε, ξέρω εγώ, από την Καλονή. Λέω τώρα, έτσι. Οι άλλοι θα λένε α, το έδωσε το παιχνίδι γιατί παίζετε παιχνίδι στην ουρά. Όλο αυτό τι κάνει? Κόβει χαρά ρε. Κόβει χαρά για όποιον αγαπάει την μπάλα. Κόβει χαρά. Αν έχω κάθε λόγο να φωνάζω για το ποδόσφαιρο, είναι γιατί κόβει τη χαρά. Άμα κατεβαίνεις ψιλοδηλητηριασμένος σε οποιοδήποτε μάτς να δεις την ομάδα σου ή τον αντίπαλο, άμα δεν μπορείς να εκφραστείς, έρχεται το πράγμα και μπερδεύεται και γίνεται τόσο άσχημο, και μετά αυτό το παίρνεις και το εφαρμόζεις. Στους πρόσφυγες, το ένα, στο άλλο, στο άλλο. Λέω για παράδειγμα, σκεφτείτε. Η Αγγλία είναι νησί. Απέχει μιλιούνια από την Ινδία. Γέμισε κάποια εποχή και είναι και μέχρι σήμερα. Πάκης, έτσι τους λένε. Πώς λένε κόμις, κομούνια δηλαδή. Λένε και πάκης. Πάκης, τα πάκια τους λένε στην Ελλάδα, τους Πακιστανούς. Γέμισε Πακιστανούς, αυτές οι υποτιμητικές εκφράσεις, επίτηδες, ρατσιστικές, τα είχαμε δίθεν. Σπουδαίοι Άγγλοι, ξέρω εγώ, σπουδαίοι Έλληνες εδώ. Γέμισε Πακιστανούς και γέμισε Κινδούς. Δηλαδή, δεν μου λέτε, η Ινδία, αυτή η απέραντη χώρα, ξύπνησε ένα πρωί και είπε: θέλω να πάω μετανάστη στην Αγγλία. Δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ήταν οι Άγγλοι 300 χρόνια κατοχική δύναμη εκεί? Οι Ιρακινοί δηλαδή, σηκωθήκαν ένα πρωί και είπανε: ρε παιδάκι μου, αυτός εδώ πέρα ο τόπος με ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη δεν μου λέει τίποτα. Έχω μία διάθεση να πάω μετανάστης με τα παιδιά στη Φιλανδία. Να ξεπαγιάζω, να έχω φύγει από τον ήλιο και τα τέτοια, και θέλω να πάω στη Φιλανδία να κάτσω και θέλω να πάω στη Δανία να με τσόντα, να πούνε να πάρουν και τη Βέρα. Δηλαδή, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Το βάλε, φαίνεται σε στίχους και μουσική ο Σπύρος Γραμμένος. Η Φίλη λέγεται. Είναι φρεσκότατο το τραγούδι, ούτε μερικές μέρες δεν έχει που κυκλοφόρησε. Προσέξτε το καλά. Και είναι εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένα, ναι, σε όλους όσοι παλεύουν για μια καλύτερη μέρα στο εξωτερικό, και αμέσως μετά σας έχω και μηνύματα, αλλά σας έχω και κλήρωση. Οι φίλοι μου τα μάζεψαν και φύγαν από τη χώρα. Ποιος ξέρει εκεί τι ώρα να είναι τώρα. Άλλος πήγε στο Άμστερνταμ κι άλλος στο Βερολίνο κι άλλος με μια βαλίτσα στο Λονδίνο. Κοροϊδεύα της ξενιτιάς τα γράφικα τραγούδια που ακούγανε και κλαίγαν τα παππούδια. Τώρα τρίβω τα μάτια μου κι όλο μετράω μίλια κουλώντας ηλεκτρονικά μαντήλια. Και εμείς οι εναπομείναντες τα λέμε που και που, μοιράζοντας τις κρίσεις πανικού. Γκρινιάζουμε στους φίλους μας και ρίχνουμε ευθύνες στους διπλανούς και όχι στους κηφίνες. φίλοι μου τα μάζεψαν γιατί δεν την παλέψαν. Κάποιοι πεινάσαν, κάποιοι διαπρέψαν. Άλλοι είναι στις φάμπρικες που λέγαν τα τραγούδια που ακούγανε και κλαίγαν τα παππούδια. Και μόνο μια ερώτηση ακούν όλη την ώρα, αν θα γυρίσουν κάποτε ή τώρα. Παγώνει τότε η φωνή και η στιγμή που ζούμε, μέχρι να βγει από το στόμα το θα δούμε. Και εμείς οι εναπομείναντες τα λέμε που και που, μοιράζοντας τις κρίσεις πανικού. Γκρινιάζουμε στους φίλους μας και ρίχνουμε ευθύνες στους διπλανούς και όχι στους κυφήνες. Κουράγιο φιλαράκια μου, η πόρα θα περάσει. Εμείς βέβαια θα έχουμε γεράσει. Θα βλέπω τα εγγόνια σας και θα σας κάνω like. Για αγάπη θα σας στέλνω από το sky. Ο φίλος της εκπομπής, ο Πατερής ο Χάρος, λέει ότι τι ωραία δημοκρατία έχουμε. Ο δολοφόνος Ρουπακιάς να κυκλοφορεί ελεύθερο και ένας φουκαράς που χρωστάει 5.000 στο δημόσιο να είναι φυλακή. Α, εδώ πρέπει να ρωτηθεί κανένας ποιος φτιάχνει τους νόμους, για ποιους τους φτιάχνει, ποια τάξη, πώς τους χειρίζεται. Ο Νιόνιος. Οι περισσότεροι λαοί, το μεγαλύτερο ποσοστό, βάζω και τον ελληνικό μέσα, βαντάρουν τους μακελάρδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κύλισμα των λαών θα συνεχίζεται όσο το κάνουν. Για να αλλάξει και να μην ξαναδούμε εικόνες σαν τις χθεσινές, με έναν πατέρα πρόσφυγα να παρακαλά για να μπουκάλι γάλα να ταΐσει το παιδί του. Ο Νιόνιος ο Βακάλης, άμα σου πω ότι έχεις άδικο. Γίνεται χαμός με τους μετανάστες, δεν σας φαίνεται λίγο σικιά παιχνίδια? Απολύτως. Έκαναν τους ανθρώπους βόμβες. Βόμβες τους έκαναν, οβίδες. Και τους πετάνε τώρα. Τους πετάνε. Αυτοί που πήγαν εκεί, έτσι. Γιατί έχουμε πάει εκεί. Και εμείς συμμετέχουμε. Γιατί κανείς δεν διαμαρτύρεται να σταματήσει ο πόλεμος και να φύγει, για να μην φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του? Αυτό το μπουρδέλο που λέγεται ΟΗΕ, γιατί κοιμάται, τι ρόλο παίζει? Γιατί δεν διαμαρτύρεστε εσείς οι πολιτικοί να σταματήσει ο πόλεμος? Έλα ρε Λεωνίδα, μη μας αδικούς, μην αρχίζεις τις γενικεύσεις. Διαμαρτυρόμαστε, διαμαρτυρόμαστε. Εδώ όποιος μιλάει εναντίον του υπεριαλισμού και του πολέμου, ή κομμούνι θα είναι, ή θα κατηγορείται για πασιφισμό. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται κανένα τον Άγιο Παΐσιο για να ξέρει ότι στη Δύση δει ο ήλιος. Δηλαδή δεν χρειάζεται τον Άγιο Παΐσιο. Στη Δύση δει ο ήλιος και στην Ανατολή ανατέλει. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε. Όταν μιλάμε όμως για τη Δύση πολιτισμικά, θα πρέπει να έχουμε και τις γνώσεις τις απαραίτητες για την Ανατολή. Μην εξοραίζετε την Ανατολή, ούτε καν την καθημάς Ανατολή. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το κέντρο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αν δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο Μάριος από το Λονδίνο. Ο ΙΕ ζητά και απαιτεί να μισθώσει η κυβέρνηση ξενοδοχεία για να στεγάσει τους ταλέπορους ανθρώπους. Πολύ καλά γνωρίζουμε, 9 μήνες ίσον προσωρινά ίσον μόνιμα. Ποιος σας είπε ότι θέλουν να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ρε Μάρια? Ποιος σας είπε? Έρχονται εδώ επειδή είμαστε Σέγγεν. Επειδή είμαστε πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έρχονται εδώ. Δεν έρχονται για κάποιον άλλο λόγο. Εδώ θα μου πεις ότι είναι πολύ δημοκράτης ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής Ερντογάν. Το θυμάστε? Ποιος ξεπέρασε και ένα παπούτσι κάποια στιγμή κτλ. Εδώ στην Αγγλία ζητάνε ήδη την άμεση είσοδο της Φυρόμ στο ΝΑΤΟ για να τακτοποιήσουν και νομικό στην ατιμία τους. Αμα αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Απολύτως αυτό σου λέω. Εκτός κι αν μιλάμε για διαμαρτυρίες των τύπων κάποιων που θέλουν να περνάνε τα σύνορα και πηγαίνουν να κάνουν τις business τους εκεί για να ψωνίζουν. Δεν μας σώζει τίποτα και κανένας. Φοβάμαι ότι τη χάνουμε την Ελλάδα. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να μας σώσει τίποτα και κανένας. Μόνοι μας πρέπει να σωθούμε. Εμείς θα μας σώσουμε. Γιατί περιμένουμε να μας σώσει κάποιος δηλαδή? Όποτε έχει δοκιμάσει κάποιος να μας σώσει, μας έχει κόψει και ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι της ψυχής, ένα κομμάτι της κουλτούρας, ένα κομμάτι της χώρας, ένα κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας. Όποτε αποφασίσαμε εμείς να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, δεν μας πήραν τίποτα. Λοιπόν, ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρομαι δεν υπάρχει πια στη ζωή. Είναι ο Joachim Fest. Αυτός που έχει γράψει η πτώση, ο Χίτλερ και το τέλος του Τρίτου Ράιχ. Γεννήθηκε το 26 στο Βερολίνο. Δημοσιογράφος και ιστορικός και από το 1973 στο 1993 διευθυντής της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Πλήθος άρθρα, πολλές διακρίσεις. Κυκλοφόρησε το εκπληκτικό βιβλίο και αμέσως μετά πέθανε. Όχι εγώ. ο ναζισμός μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Και αφορά μια σκοπιά που δεν την έχει σκεφτεί κανένας. Η συγκλονιστική μαρτυρία του δημοσιογράφου για το πώς πέρασε ο ίδιος την παιδική του ηλικία στη ναζιστική Γερμανία ως γιος ενός αρνητή του ναζισμού. Το χρονικό της ζωής μιας οικογένειας που δεν συνεργάστηκε με το ναζιστικό καθεστώς, δηλαδή που αντιστάθηκε, που μάτωσε για να διαφυλάξει τις αρχές και τις αξίες της, που συγκρούστηκε με τον κομφορτισμό και τη βαρβαρότητα. Ο Φες θυμάται ότι ο πατέρας του 1933, λίγο μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, όχι μόνο έχασε τη δουλειά του ως πολέμιος του καθεστώτος, αλλά του απαγορεύτηκε εν γέννη οποιαδήποτε εργασία. Από τότε η οικογένεια Φες άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα γεύματα λιτά, τα ρούχα μπαλωμένα, οι φίλοι αρέωσαν επισκέψεις, στο σχολείο τα παιδιά και τα αδέρφια δακτυλοδεικτούμενα, ο ίδιος ο Γιωαχήμ αποβλήθηκε καθώς χάρασε καρικατούρες του Χίτλερ στο δρανείο του. Όταν κάποια στιγμή η μητέρα του Γιώακη με έσπασε και ζήτησε από τον άντρα της να αλλάξει γνώμη για να γραφτεί στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί η αναλήθεια ήταν ανέκαθεν το όπλο του απλού κόσμου, γράφει ο Φεστ απέναντι στους ισχυρούς, εκείνος της απάντησε: «Εμείς δεν είμαστε ο απλός κόσμος. Όχι σε τέτοια ζητήματα. Είναι η στιγμή που εξάρεται κάποιος. Και πάβει να είναι αυτός ο απλός απλοϊκός κόσμος που άγεται και φέρεται. Είναι εκεί που γίνεται λαός. Και αντιστέκεται αυτός ο λαός και γράφει την πραγματική ιστορία». Μια αυτοβιογραφική αφήγηση, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν είναι οι εκδόσεις Μετέχμιο. Σας συστήνω το βιβλίο, εγώ άρχισα να το διαβάζω και δεν χρειάστηκα την τηλεόραση για να με πιάσει λιγμός και για να δω πως το φίδι Κολοβό εμφανίζεται όπου του επιτρέπεις να εμφανιστεί, στο 211-200-8200. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Αχ Νίκο μου, καλησπέρα, συντρόφισσα από Χάγη Ολλανδίας. Τέλος πάντων, λες την άποψή σου, σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω? Δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός, γύρνα πίσω, δεν πειράζει. Εδώ όλοι μαζί πέρα θα τα βγάλουμε. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει ο Στράτος ο Μπουκαλάκης. Να, άμα δεν τον έχεις μέσα σου, άμα δεν έχει κανένας του το Θεό μέσα του. Κατάλαβες πως το απαντάω έτσι? Ευρώπη δεν υπάρχει. Μα υπάρχει Ευρώπη, αλλά είναι Ευρώπη των μονοπωλίων, δεν είναι Ευρώπη των λαών. Άμα ήταν Ευρώπη των λαών, έρχομαι και αναρωτιέμαι τώρα έτσι για να σας το πω. Σε αυτή την έκταση που έχει, 470 εκατομμύρια κάτοικοι, δεν χωράνε 2 εκατομμύρια να διασταρούν? Και ένα, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όσο χωράνε Κουβανοί, Μεξικανοί, Κινέζοι που τους φτιάξαν το σιδηρόδρομο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα που φτιάχτηκε από μετανάστες και τώρα βάζει τα δίχρονα και τα τρίχρονα να κλαίνε που δεν βγαίνει ο Τραμπ. Ξερνάς ή δεν ξερνάς δηλαδή με αυτού του είδους τη μηδιακή δημοκρατία? Οι νικητές ο 52-20, ο 55-12, ο 87-18, ο 96-85 και ο 12-14. Σας παρακαλώ κάποιοι από εσάς να θυμηθείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας και εγώ θα σας τρυφερέψω τώρα. Θα σας πάω και το αφιερώνω σε όποιον αποσύμπτωση σήμερα γιορτάζει ή δεν γιορτάζει. Το κύμα, η στίχη και η μουσική είναι του Γιώργου Θεοφάνους, στο τραγούδι η Χαρούλα Αλεξίου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί επισημαίνει ότι μια λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, ενδεχομένως εκτός από τους έρωτες, και την ανθρωπιά και την ουσία και την αλήθεια και την ηρεμία και τη γαλήνη και την επανάσταση άμα χρειαστεί. Καμιά φορά αρκεί μια λέξη. Μια ώρα μόνο να σε δω κι αυτό μου φτάνει, να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Μια λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ από το μυαλό τι δίνει. Έλα κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά. Βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά, μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί, σε πέλαγο βαθύ, να βαγείο άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί, σε κοπέλα από βαθύ ναυάγιο άσε με. Μονάχα μέσα στο χρόνο να μου τη δώσεις, την απόσταση να σβήσω. Κι ύστερα αν θες πάλι την πόρτα σου θα κλείσω. Μοιάζουν όλα απόψε σε σκήνη από φόρνο. Θα με ξοντώσεις, το ξέρω που και να πάω. Στο ρεύμα της καρδιάς σου κόντρα προχωράω. Προσπαθούμε σε τούτη εδώ την εκπομπή να απαντάμε και σε πράγματα που εσείς ζητάτε. Οι φίλοι του Σπύρου Γραμμένου ζητούν τον τίτλο του τραγουδιού για του καινούριου τύπου Μετανάστες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ακριβώς γιατί έπιασε αυτό το κομμάτι. Οι φίλοι μου τα μάζεψαν γιατί δεν την παλέψαν. Κάποιοι πεινάσαν, κάποιοι διαπρέψαν. Είναι αυτό το καινούριο μεταναστευτικό κύμα το οποίο πονάει, πονάει πάρα πολύ τη χώρα και ξαναβάζει τη λέξη μετανάστη στο δικό μας λεξιλόγιο ελληνικά από άλλη σκοπιά. Για σκεφτείτε. Λέγεται «Οι φίλοι», είναι εντελώς φρέσκο και ο καλύτερος τρόπος να το βρείτε και να το ακούσετε. Εγώ δεν πέφτω πάνω στα τραγούδια, φοβάμαι ότι σε αυτό μπορεί και να είπα και καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά δεν νομίζω. Μπορείτε να μπείτε στο σταθμό, στο site του σταθμού και θα το βρείτε. Η εκπομπή σηκώνεται πέρα από το ότι επαναλαμβάνεται και μπορείτε να το κατεβάσετε και από τον υπολογιστή σας, να το έχετε, να το ευχαριστιέστε. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα μείγμα απολύτως αγαπησιάρικο και μάλιστα από αυτά που την πιάνει την Άνση ώρες και τα φτιάχνει και είναι σαν δωράκι στην εκπομπή. Παίρνει και κάνει κάτι μίξης και έτσι έχει πάρει το Mr. Vire de Sapere, τώρα τα μπέρδεψα με τα ισπανικά μου, του Αντώνιο Μάτζο, και έχει πάρει και την ελληνική εκδοχή, το πώς να την πει στην αγάπη, με τον Πάνο Μουζουράκη. Και βλέπετε τον Αντώνιο Μάτζο και το Μουζουράκη σε μία εκδοχή. Η ελληνική στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη. Έτσι, για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση και γιατί σε τελευταία ανάλυση η αγάπη σώζει. Και σε τελευταία ανάλυση η αγάπη, και χρηματιστηριακώς να το δείτε, συναισθηματικά, δεν θα τη χρησιμοποιούσε ποτέ τη λέξη χρηματιστήριο για τα συναισθήματα, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω την κατάθεση ψυχής. Δηλαδή, αν έχει τόση κατάθεση ψυχή, που το βιβλιάριο της ψυχής θα έπρεπε να μας έχει κάνει όλους εκατομμυριούχους. Και επειδή συχαίνω αυτού του είδους τα κλισέ, η κατάθεση ψυχής και η κατάθεση ψυχής, κόφτε την πολύ κατάθεση ψυχής και απλώς αισθανθείτε την. Άμα την αισθανθείτε, τότε ο πλούτος δεν καταγράφεται σε κανένας είδους βιβλιάριο. Οπότε κρατήστε αυτήν την σταθερή αξία που δεν ανεβοκατεβαίνει στη ζωή, παρά μόνο με τις καλές και τις κακές στιγμές. Και μείγμα αγαπησιάρικο από μας, την Άνση και μένα, τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν στον ήχο, τη Βάνα Ζεβάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να την πεις την αγάπη. Να χατρόπω, να χατρόπω, να στην έδινα σαν χάπι. Να ήμουν γιατρός μεγάλος, να στην έβαζα με ένεση. Να νιώθεις ό,τι νιώθω. Μα δεν συγκρίνονται οι λέξεις με τον πόθο. Όλο πάω, όλο πάω, όλο πάω, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω. Όλο πάω, όλο πάω, πίστεψέ με, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω. Και όπως πάω πάντα μπλέκεται η γλώσσα. Κοκκινίζω και σωπαίνω που είχα τόσα. Τόσα δικά μου σαν κόμπους να σου πω. Μα μια αρχή δεν βρίσκω να λυθώ και μένω εδώ. Oh. Πώς να την πεις την αγάπη. Λέω βρήκα κι όμως πάντα λείπει κάτι. Σκάω φράσεις φυσαλίδες, προσπαθώ να δώσω έμφαση. Μα πέφτω στο κενό τους. Δεν συγκρίνονται οι λέξεις με το φως.